सबसे बढ़िया बात गीता में सबसे बढ़िया बात शरणागति है। अपने को मानने कि मैं भगवान की शरण हो गया, भगवान की तरफ से तो सबको भगवान ने मान रखा है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, किसी काम करने में स्वतंत्र नहीं है, और तो अपनी तरफ से अगर ऐसा मान ले कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं भगवान का हूं तो निहाल हो जा। देखो ये अटकल इन स्त्रियों को तो आती, बहनों को तो इन बहन वर्ग में तो इसमें तो ये याद है, पुरुष वर्ग में कम है। अब वही बात अगर है जो जान ले जैसे शास्त्र की हो जाए तो उसका गोत्र बदल जाता है, वो पेड़ का गोत्र नहीं रहता, पिता का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र ही गोत्र हो जाता है। ऐसे अपना भी गोत्र न रहे, भगवान का गोत्र ही गोत्र हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, भगवान के हो जाए, भगवान के हो गए। पहले जो एक बात थी शिष्य बनने की, वो बात बहुत बढ़िया थी, वो विकृति हो गई। साधु अपना चेला मानने लग गए तब से बात बिगड़ गई। अपना चेला नहीं मानते थे पहले, वे कहते तुम भगवान के हो गए, तो संतों के वचनों से भी मान लेते हम भगवान के हो गए। भगवान के हो गए तो गोत्र बदल गया, सब बदल गया, हम दूसरे हो गए, अब पहले वाले नहीं रहे। जैसे कन्या अपने बाप के गोत्र की नहीं रहती, जिससे पैदा हुई है उस गोत्र की नहीं रहती, जो ससुराल का गोत्र है उस गोत्र की हो जाती है। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होते ही वह संसारी गोत्र के नहीं रहते, उनका गोत्र भी वो हो जाता है, भगवान का गोत्र हो गया। जो आप लोगों से कहना है कि सभी भाई बहन सब सभी ये हो जाएगा हम भगवान के हैं, भगवान के शरण हो गए बस। अब हम जो संसार के थे ना, संसारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि थे, वो नहीं रह करके अब भगवान के हो गए, भगवान के शरण हो जाना बस, हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है आप। अगर ये मान लो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं संसार का नहीं हूं, काम करता हूं पर ये संसार का हूं नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, भगवान का हूं, भगवान का। भाई बहनों को सबको मान लेना चाहिए मैं भगवान का हूं, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, एकदम शुद्ध जीवन, निर्मल जीवन हो जाएगा, शुद्ध जीवन। भगवान का गोत्र हो गया, गोत्र हो गया, हमारा गोत्र है ही दूसरा, हम भगवान के हैं, एकदम मान ले, इस बात को स्वीकार कर ले। जैसे कन्या स्वीकार कर लेती है कि मैं अब शास्त्र की हो गई, अब पीहर की नहीं रही, अब पिताजी के यहाँ रहती हुई भी रहती है, पिता के वहां पर भी रहती है, ये काम भी करती है और सब काम ढंग से करती है, अपने घर का भी खर्च भी करती है बहुत बढ़िया रीति से। कहीं कहीं तो ऐसी रीति होती है कि उस लड़की को समझते हैं तो पिता निश्चिंत रहता है कि भाई अठही है, भाई काम करेगी। अब कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहे है घर पर, भाई है घर पर, कोई जरूरत भाई है तो निश्चिंत रहते है पिताजी भी। वो होगा देने रहते ये घर पर कोई है नहीं, भाई है, भाई है ठीक, सब समझ करते भाई, सब संभाल कर देगी, इतने निश्चिंत हो जाते हैं। तो वो भाई घर काम करती है, पर सब करती हुई भी मानती है कि हमारा घर दूजा है, हमारा घर नहीं है, हमारे पूज्य पिताजी का है, मैं हमारे भाई का ही घर है, ये घर मेरा नहीं है, मैं घर की नहीं हूँ। मैं नहीं होते हुए भी काम करती है, यूं आप लोग अपने अपने घरों में काम करो, पर घर का गोत्र मत समझो, घर के गोत्र की हो यहाँ की मत समझो, भाई लोग ये चाहे यहाँ का मत समझो, हम भगवान के वहां के हैं। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत उत्तम चीज है। सर्व गुह्यतम भूया सुनूंगे परम बचा, ये गीता ने जो सर्व गुह्यतम कहा है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात रहस्य बताई, यहाँ कितना दिन रहना है बताओ, यहाँ कितना दिन रहना है, यहाँ थोड़ा दिन रहना है, सदा रहना यहाँ है ही नहीं, सदा यहाँ रह सकते ही नहीं कोई, थोड़ा दिन रहना है तो थोड़ा दिन रहना है तो यहाँ कर भगवान के सदा गए, उस संबंध तो वो संबंध हमारा सदा का है, सदा के हम भगवान के हैं, सदा ही भगवान के, आप भी भगवान है, पीछे भी भगवान के, सदा ही भगवान के हैं, भगवान के चरणों में रहना अपने, यही के चरणों का आश्रय, बस भगवान के चरणों का आश्रय है, ऐसे भगवान का मान ले। आज ये बात खास बात है, खास बात भगवान के है, अब भगवान का जन करे ऐसे काम करना है, जो भगवान का दास काम नहीं करता जैसे वो काम नहीं करना है, वो पाप आदि हमारे से होता ही नहीं, हम करें कैसे, हम भगवान के हैं। भले आदमी को नीचा काम करने में शर्म आती है, दूसरे नीचे आदमी को तेरे काम कैसे करें, हम भगवान के हैं, इस बात से निश्चिंत रहे अपना, सब काम ठीक हो जाता, फिर सब काम ठीक होते हैं, भगवान के हम, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हमारे भगवान है, ऐसा विचार कर निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निश्चिंत ऐसे निश्चिंत हो जाओ। आज आज ये बात खास भगवान की हम है, आज से बदल गए हम, और पहले माना हुआ है तो पहले से ही है, पहले से याद आ गई, याद आ गई बात कह दी जो सुन ली, याद आ गई हम है भगवान के, सब भगवान के अब मौज हो गया, मजा आनंद हो गया, हमारा जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, अब शरीर में पाप नहीं रहा, अन्याय नहीं रहा, सब ठीक हो गया, निर्मल हो गए, एकदम निर्मल शुद्ध हो गए, क्यों हो गए, भगवान के है, भगवान का दास निर्मल होता है, क्यों हम भगवान के हैं, सदा के लिए भगवान के हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो जाए, आज हमारा जीवन बदल गया, पहले भी शर्म है ही पहले से ही, तो है ही पहले से, आज बात सुन लेनी, दोबारा सुन ली क्या है, दोबारा सुन ली, फिर सुन ली, भगवान है ही, और नहीं है वह में हो जाए, और है वे है ही है, हुए क्या, वो तो है ही, जिनका ब्याह हो गया वो तो है ही, ब्याह नवा हो गया वो भगवान के हुए, अपने ससुराल के हो गए, ये तो हो गए क्या, हम ब्याह तो दोनों का होता है, लड़का लड़की दोनों का ब्याह होता है, लड़का और आते लड़की और आती है, दोनों का ब्याह होता है, दोनों का ब्याह होने पर भी गोत्र लड़की का बदलता है, लड़के का गोत्र नहीं बदलता, वो गोत्र वही रहता है जो अपने पिता का, पहले गोत्र वही रहता है, लड़के गोत्र बता देता है, वो गोत्र ही हो गई। अब अशुद्ध होगा ना, घर में कोई बालक जन्मेगा तो अशुद्धि लगेगी उसको। देख भाई तेरे घर बालक हुआ है, तेरे के जेठाने के बच्चा हुआ है, अब तू पड़े दे परिंडे में और रसोई में हाथ मत लगाना। बेटी है आपकी, आपकी पुत्री है, पुत्री है, तेरे गोत्र भाई तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगाना, और वो हुआ तेरे को लगेगा जब तुम रसोई में नहीं बैठा। भाई रसोई में और पढ़ने में नहीं रखना, अलग रहना, और सब साथ में रह, सब कुछ करे, तेरे बालक हुआ है। अच्छा बेटी भाई भाई बताओ, बड़े आश्चर्य की बात है। अरे माँ बाप के पास बैठी है, माता पिता के पास बैठी है, बड़े अपना सही हो रहे लोग, और यहाँ सुबह हो गया। अब भाई ठाकुर जी की पूजा तुम कर दे, हम लोग अशुद्ध हो गए, हमारे यहाँ माँ के पैदा हुआ है, भाई तुम कर दे, भाई कर दे, बस भाई का गोत्र दूसरा है, भाई का गोत्र हमारा रहेगा, हमारी भाई हमारी है, बेटी हमारी है, बहन है हमारी है, गोत्र रहेगा। इस बार ठाकुर जी पूछा तुम कह रहे हम अशुद्ध हो गए। ये वाद वाद में होता है ठाकुर जी जो प्राण प्रतिष्ठा उसके, ये तो प्राण ठाकुर जी तो बालक है, हमारे बालक जो ही है उनको कोई अर्ध अशुद्धि नहीं लगती, साधारण बालकों को वैसे होता हो, परंतु जहां अपने को स्वशुद्ध लगता है वहां पर भाई को कहते भाई तेरे को नहीं लगा, तेरा गोत्र दूजा, तेरा ब्याह हो गया ना, अब भाई का गोत्र दूजा हो गया, अब भाई दूजी हो गई, तो गोत्र दूजा है भाई का। इस तरह से भगवान के हम हो गए। आज ये बात मान लो, आज ही आज ही जन्म मानी, पहली मानी हुई है, पहली मानी है, कई बार कही है, पहली मानी हुई है और मानी हुई है भाई, भाई त्यार याद कर लो, अपने अपने भगवान के हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने प्रसन्नता खुशी आ गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सबके हैं भगवान, परंतु ये बात मान ले उसी का की है तो सभी भगवान के, क्योंकि ममय वांशो जीव लोके भगवान ने कहा है, गोस्वामी ने कहा ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर गोत्र का, ईश्वर गोत्र का ही है तो गोत्र उसी का ही है, जिसका लड़का है बाप का गोत्र है वही बेटे का गोत्र, इस बात ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि, परंतु हम भगवान के हो गए, भगवान के गोत्र के हैं, हम भगवान के हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, बस आज से ही ये हो गया, पहले से ही हुआ हुआ है तो आज और सुन लो, और सुन ली, और दोबारा दोबारा तीन बार चार बार सुन ली, सुन ली, हम तो है ही पहले से ही भगवान के है, पक्के दृष्टि दृढ़ बात ये तो मित्र से, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, मौज की बात हो गई, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी आनंद की बात है, सदाई हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के सदाई आनंद में रहे, मस्त रहे, श्रद्धा हमारा काम बन गया। देखो ऊपर से काम करते करते भीतर पहुंचता है भाव, और ये भाव भीतर से हो जाता है, फिर ऊपर से आप ठीक हो जाता है। भीतर से बदल गया, भीतर से हम भगवान के हो गए ना। अरे हो गया क्या, भगवान के थे ही। भूल मत की भूल, संसार के मान लिए भूल है, संसार हम थे ही नहीं, हम भगवान के ही है। पर जब तक ख्याल नहीं आया तब तक संसार के रहते हैं। अब ख्याल आया, वो संसार हम है ही नहीं, हम तो पहले से ही भगवान के हैं, सदा से भगवान के हैं, सदा से है ही भगवान के, भगवान के वहां के है हम। बस मौज हो गया, आनंद हो गया, अपन सदा के लिए मौज हो गई। सदा से हम भगवान के, भगवान के हम, हमारे भगवान। ऐसे और प्रसन्न हो जाए, सब भाई बहनों को आज प्रसन्न हो जाना चाहिए। अरे पहले से भगवान के हैं, वो तो है ही, उसमें नया होना को जरूरी है, नया होना पर नहीं है, कोई पहले वाली बात है, नया कुछ नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस नया पुराना की बात नहीं है, ना नहीं है ना पुरानी है, तो सदा से है ही, भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं, भगवान के हुए क्या, भगवान के हैं हम तो। ममई वंश भगवान कहता है ईश्वर अंश जीव जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भूल मिट गई, भूल मिट गई, हम संसार ये नहीं है, हमारा गोत्र नहीं संसार, संसार हम नहीं है, हम भगवान के हैं। मस्ती से, आनंद से, मस्त मौज से, नया नया संप्रदाय होने पर भगवान के सब है, वो भगवान के अन्याय संप्रदाय नहीं है। कहीं वैष्णव है, कहीं शैव है, कहीं शाक्त है, कहीं गर्भवत है, न्याय है, पर भगवान के हम है सब एक है। यहाँ सब एक हो जाते, एक गोत्र एक परमात्मा के, अपने अपने गुरु के अनुसार से न्यायकारी है, परंतु भगवान के हम है, ये बात एकदम सच्ची है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। नई बात थी कि हम आनंद आना चाहिए, विशेष ख्याल आ गया आज, आज ख्याल आ गई, क्यों नहीं याद आ रही, कोई नई बात होनी, नई नई कुछ नहीं है, नई नहीं है, नई हुई, एकदम नई हो गई। भगवान के हम तो, भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसे आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी आनंद की बात है, मौज हो गई, आनंद हो गया। सब क्या है, गोस्वामी जी एक दोहा है बड़ा बढ़िया, वो याद कर लेना चाहिए, याद होगा ही आपको। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, क्या कि होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, नाम जपते हैं भगवान का नहीं होते, संसार होते वो नाम जपते, नाम जप पहले होए राम को नाम जप। तुलसी तुझे कुछ बार कुसंग छोड़ दे, कुसंग तो छोड़ देना, अरे भगवान का होकर भगवान का नाम जप करना है, भगवान के है, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के है आप, होए राम को नाम जप। तुलसी तुझे कुसुम आज, कुसंग छोड़ कर भगवान के है, सदा के भगवान, सदा के लिए भगवान के, सदा ही, कभी भगवान से दूर हो सकते ही नहीं, दूर तो नहीं मानते वे भी नहीं है, पर दूसरों को पता नहीं है, या जिन्होंने मान लिया उनको पता लग गया, ठीक हो गए, हम भगवान के हैं, हम मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, अब घबराने की बात नहीं है, अब हमारा सब कुछ बदल गया, मौज हो गई, इस वास्ते दुख दर्द है ही नहीं। अब भगवान का कुछ नहीं, एक बात कही है, ओए राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाज कुसुमाज बोल रहे भगवान से विरुद्ध बात वही कुसुम संसारी बात वही कुसुम वो कुसुम बच गया सदा भगवान के हो गए भगवान के ही रहेंगे हम अब हो रहेंगे थे ही भगवान के कोई रहेंगे कोई नया थोड़े बनाए नई बात ये हुई कि भूल मिट गई और कुछ नहीं हुआ नया बना कुछ नहीं भगवान के ही थे भगवान के ही हैं भगवान के ही रहेंगे भूल मिट गई भूल याद आ गई वो हम भगवान के हैं आप यहाँ पर जन्म लिया तो यहाँ के थोड़े ही हो गए यहाँ का दर्जी के यहाँ कुर्ता पहन लिया तो दर्जी के हो गए क्या दर्जी के यहाँ कुर्ता मिला है अपने माता पिता से ऐसे ही मिला है कुर्ता मिला कुर्ता ये कुर्ता यहाँ मिला है यहाँ पहन लिया बस है तो भगवान की सलाह है ही पहले से भगवान के गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुभराशी ईश्वर अंश जीव सो माया बस भय गुसाई बंदो कीर मर कर आए माया बस भय ये तो भया होया है अरे भगवान का तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुभराशी सो माया बस भय गुसाई बंदो कीर मर कटकी नाई हम भगवान की कैसे मौज की बात है कितने आनंद की बात है कितने सुख की बात है कितनी ऐसी बढ़िया बात है हम भगवान के भगवान हमारे है ये बात है पक्की सच्ची सिद्धांत है सदा के लिए अब पहले से ही थी ये बात पीछे अब हुई है ऐसा नहीं लड़की तो ब्याह होने पर पुत्र की होती है वो तो बनती है हम बने नहीं है हम तो हैं ही भगवान के पता नहीं था याद नहीं थी याद सुन ली मान ली वो सच्ची बात है एकदम पक्की बात है एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की ठोस हम भगवान के हैं अब भजन करो बस ओए राम को नाम जपो ओए राम को नाम जपो वो और तरह होता है बालक रो रहा है माँ माँ कर रहा है वो या जिस जिस बालक है उस सब का नाम माँ है परंतु सब नहीं दौड़ेगी जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ेगी बालक जिसको माँ कहता है वो एक माँ कहता है और वो नहीं कहता माँ नाम तो सबका है जिनके बालक सबका नाम माँ है पर वो बालक एक कोई कहता है एक कोई बाप कहता है जैसे मेरे कोई माँ कहते हैं मैं माँ हूँ ना मेरी माँ नहीं है अरे माँ हूँ मैं कहते हैं लोग सो रहा मेरे माँ कहते हैं जो कहता हूँ उसी की हमारी नहीं मेरी माँ नहीं है अपनी माँ ने सृष्टि को चला था मेरी माँ आ गई भाई क्यों मेरी माँ है भगवान भगवान की अब है कैसी मौज की बात है पता लग गया अब तो मेरी माँ मिल गई माँ मिल गई तो सब मिल गया बस अब पर कुछ बाकी नहीं रहा राजा मारा तो धमका दे माँ के गोद में बैठा मैं धमका दे मुझे माँ के गोद में बैठे अब माँ को ऐसी बड़ी कोई रही है मैंने उसके तो माँ सबसे बड़ी माँ है बस माँ से बड़ा कोई नहीं है हमारी माँ है हमारी माँ से बड़ा कौन है बताओ सबसे बड़ी माँ माँ का मैं हूँ भाई की तो मर्जी हो तो भाई की माँ होने तो माँ होने दूंगा नहीं भाई हाथ भी दे दे गोद में तो वहां उठा मैं हुक्म दूंगा तो मेरी माँ तेरी माँ बनेगी मैं हुक्म नहीं हुआ तेरी मां नहीं हुई। मैं हुक्म दूंगा तो होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं होगी तो नहीं होगी, तेरी माँ नहीं होगी, मेरी माँ है, बड़ा हो गया तो मेरी माँ है ना, तेरे माँ तो मेरी है बस। राजी होता है भाई भी राजी होता है, माँ भी राजी, बाप भी, सब भी राजी होते हंसते। वो कहता है भीतर से है, दूसरी समझते है ठाप भरे बड़ा है, बड़ा कहता है माँ तो हमारी है ही, तो माँ तो बने, वो तो भीतर से कहता है माँ तो मेरी है बस, तुम्हारी माँ होने नहीं दूंगा मैं, तुम्हारी माँ कैसे हो जाएगी हमारे हुक्म में ना, मेरे हुक्म में ना हो ही नहीं सकती तुम्हारी माँ, मैं माँ को छुट्टी दूंगा तो तेरी माँ हो सकती है। चुट जाते हैं मेरी माँ, ऐसे मेरे भगवान है, मेरे भगवान भगवान ऐसे भक्त है, वो ऐसे भगवान अनुराई उसने भगवान सुधनों के साथ लड़ाई हुई, वो भी भगवान को अपना मानते थे परंतु नहीं। इस वास्ते आज आपने ऐसा पक्का विचार हो गया, अब पक्का हो गया, ओ कच्चा नहीं बना, कच्चा नहीं बना, कच्चा ही नहीं, कच्चा है नहीं, पक्का सब हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात हो रही, नारायण नारायण नारायण नारायण, आप मौज हो गया, आनंद हो गया, हो राम को नाम है जब तुलसी तुझे कुसुम आज, गोविंद गोपाल की जय हो, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 1 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हिनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।